конфирмации у Ротенбургу. На заканчэнне сваіх нататак пра пошукі на вышняга розуму распавяду гісторыю пра беларускага хлопчыка Дзяніса, які цяпер жыве ў Нямеччыне ў невялікім гарадку Ротенбург-ам-Некар, што кіламетраў за 30 ад Штутгарту. Для мяне гэтая гісторыя мае пэўны алегарычны сэнс. Гэта чужы досвед, прапушчаны праз сэрца. 15 гадоў таму Дзяніс, ад якога адразу пасля нараджэння адмовіліся бацькі, быў узяты з дому дзіцяці ў Менску нямецкай бяздзетнай сям'ёй. Хлопчык меў шматлікія дэфекты здароўя: вывіхі суставаў, глухата ад перадазавання антыбіётыкаў, скрыўленне шыі, дэфармацыя чэрапу і гэтак далей. Я на той час быў стрычнём камісіі Верхоўнага Савету БССР па замежных справах, а пазней першым амбасадарам Рэспублікі Беларусь у Нямеччыне. Склалася так, што я непасрэдна дачыніўся да лёсу хлопчыка. Пры адсутнасці тады закону пра ўсынаўленне я фактычна на практыцы апекаваўся адным з першых выпадкаў з замежнымі бацькамі. Сітуацыя ускладнялася яшчэ тым, што дзіця было вельмі хворае. Пазней ужо як амбасадар я быў куратарам гэтага прэцэдэнту паводле сваіх абавязкаў. Вось, уласна, перадгісторыя. Бог ды царква пачаліся мяне тут з таго, што маці Дзяніса і яе грамадзянскі муж былі паводле словаў загадчыцы дому дзіцяці людзі ўцаркоўленыя. Таго ж бацька хлопчык быў мастак і нават маляваў на продаж іконы. Калі мы немцам падбіралі дзіця, можна было толькі хворае. Нічамусь і так сказала шкада гэтага хлопчыка, што, як мне здаецца, толькі дзякуючы майму пасярэдніцтву, баюся сказаць харызме, быў зроблены менавіта такі выбар. Быў яшчэ адзін аб'ектыўны плюс. Хлопчыку не было і году. Такіх дзяцей бяруць ахвотна. Гады за два ў Нямеччыне Дзяніс цудам і не без дапамогі нямецкіх лекараў, як бы сказалі ў нас у вёсцы, выкачаўся з сваіх хваробаў і стаў Дэнісам Краузе. А пасля канфірмацыі ў евангелічнай царкве 19 сакавіка 2006 году, гэта якраз у дзень нашых прэзідэнцкіх выбараў, набыў яшчэ дадатковае імя Петр. Цяпер ён Дэніс Петр Краузе. Ідэю даць яму такі middle name падаў евангелічны пастар, які быў на працягу амаль 2 гадоў катэхізатарам Дэніса, і з якім я некалькі разоў сустракаўся, прыязджаючы амбасадарам адведаць тады яшчэ грамадзяніна Беларусі Дзяніса. У немцаў ёсць апостол Петрус. Петрам зваўся дзед па лініі цяперашняга бацькі, ды я, так бы мовіць, дабрадзей з Менску завуўся Пётра. Набралася шмат добрых супадзенняў. Святар вырашыў, што менавіта я павінен быць далёкім хросным бацькам. Месяцы за 2 да канфірмацыі я атрымаў запрашэнне ад бацькоў Дэніса і ад евангелічнай царквы Ротэнбургу быць ганаровым госцем на канфірмацыі, як былы першы амбасадар і добры дух у лёсі хлопчыка. Пра тую канфірмацыю і падзеі вакол яе я хачу зараз расказаць больш падрабязна. Сабраўшы каля сотні подпісаў за Мілінкевіча, кандыдата ў прэзідэнты, і не галасаваўшы датэрмінова, я загадзь за 3 дні прыляцеў у Штутгарт, як прасілі пра гэта мае нямецкія сябры. Я папрасіў святара дазволіць мне папрысутнічаць на генеральнай рэпетыцыі канфірмацыі. Гэта заключны занятак гутарка святара з дзецьмі і бацькамі. На канфірмацыі, дзе можа быць любы прыхаджанін, а не толькі блізкія, дзецям можна з залі задаваць пытанні. Святар на гэтай рэпетыцыі папрасіў прысутных дарослых пагутарыць з дзецьмі, запытацца што-небудзь з катэхезы. Дзеці былі абсалютна свабодныя і не хваляваліся. Нас, дарослых, было чалавек 10. Канфірмавалася 8 хлопчыкаў, сярод іх 1 эфіёп і 1 грэк. Эфіёп быў абсалютна цёмнаскуры і ў белым гарнітуры, грэк з грэцкім прозвішчам і тыповай знешнасцю. Глядзелася, як у біблійным сюжэце. Ахвотнікаў задаваць пытанні не было, і святар звярнуўся да мяне, сказаўшы прысутным, хто я такі. Я сказаў, што хачу задаць пытанне, на якое я сам, як не катэхізаваны чалавек, не ведаю адказу. Ну, сказаць шчыра, я трошкі какетнічаў. Залі дзеці ажывіліся. Я сапраўды задаў пытанне, на якое некаторыя дарослыя вернікі не заўсёды могуць складна адказаць. Я запытаўся пра другое прышэсце, як жа быць? Першыя хрысціяне ўжо рыхтаваліся да апакаліпсісу, прадавалі маёмасць, а Христос і па сёння не прыйшоў. Святар хацеў пачуць добраахвотнікаў. На маё здзіўленне адказваць выклікаўся грэк Элін. Тут пачалася для мяне галоўная алегорыя. Хлопчык гаварыў на бліскучай нямецкай мове, ягоны бацька грэк-эмігрант, маці са Шры-Ланкі. І вось ён сказаў прыкладна такое. Першыя хрысціяне былі наіўныя людзі. Яны разумелі кожнае слова Хрыста амаль літаральна. Ды ён сам гаварыў для іх простымі показкамі, каб яны зразумелі. Той час у разуменні лёгасу адрозніваецца ад нашага. Сёння ніхто, акрамя Бога, не ведае, калі наступіць той вялікі дзень другога прышэсця. Каб людзі гэта ведалі, жыццё б страціла сэнс, і не было б неабходнасці імкнуцца быць дасканалым у Богу. Я, прызнацца, быў бясконца здзіўлены. Гэта гучала як у вельмі дасведчана дарослага святара ці проста прыхаджаніна. Асабліва мяне ўразіў акцэнт у адказе пра тое, што без чакання апакаліпсісу жыццё чалавека страціла б сэнс. Гэта ж амаль цэнтральнае звяно разуменню пераходу чалавецтва ад антычнасці да хрысціянства. Круг, я выдзяляю ў двукосе слова, ператвараецца ў стралу спіраль. Пазней, седзячы за святочным сталом бацькоў Дэніса, яны людзі не бедныя, уласны дом каштуе каля 1 мільёна еўра і дзялка пад дом 300 тысяч. І вот я ў гэтым доме сядзеў побач са святаром, я запытаўся ў яго, як ён працуе з дзецьмі ў час катэхізацыі. Святар сказаў, што ў пытаннях катэхізацыі ліба ж пачуваю сябе на грунце рацыянальнага параўнальнага гістарызму. І з улікам гэта набірае групу, чые бацькі даволі адукаваныя. Групу дзяцей. Ёсць іншы святар, які працуе з дзецьмі з менш адукаваных сямей. Той часцей можа апеляваць да містычнага пачатку. Хаця тут няма выразнай мяжы. Сам ён шмат выкарыстоўвае царкоўнай музыкі, але ў самай рознай палітры. Ад баха да амерыканскага хрысціянскага джазу, у залежнасці ад сітуацыі. На уроках медытацыі бах. А на уроку практычнай харызматыкі, ну, напрыклад, прыборка тэрыторыі, джаз. Дарэчы, канфірмацыя пачыналася пад гранне царкоўнага ансамблю электроннай музыкі, які выконваў на ангельскай мове «When Israel was in Egypt's land», калі Ізраіль быў у егіпецкім палоне. На лаўках для вернікаў былі раскладзеныя тэксты з нотамі, тэкст быў на ангельскай мове, ахвочыя падпевалі. Мені ўразіла агульная атмасфера адкрытасці і свабоды паводзінаў усіх прысутных і ў царкве, і ў доме ў Дэнісавага бацькі. Людзі ведалі, што рабіць, як трымацца. Ніхто не быў занадта набожны, але ніхто не апускаўся да царкоўных анекдотаў жартаў. А тэма царквы, веры і мігрантаў была на працягу 2 дзён святкавання, з'ехаліся сваякі з усёй Нямеччыны, бадай самай галоўнай. І што самае цікавае, тэма нацыі, царквы, іншаземцаў была вытрыманая ў самых талерантных танах. Прызнаюся шчыра, на пачатку застольнай бяседы, калі закранулі тэму мусульманізацыі Еўропы, я ледзь не папаўся на сваім правым радыкалізме, засвоеным з респектабельных, рэгулярна чытаных «Зюддойчэ Цайтунг», гэта самая тыражная газета ФРГ з каталіцкай Баварыі, «Вельт», «Ді Цайт», «Шпігель». Аказалася, што сабраныя тут разнамасныя бюргеры не падзяляюць алярмісцкіх настрояў салідных газетаў, бо лічаць іх занадта палітызаванымі. Магчыма, прычына была ў тым, што Штутгарт і наваколле адна з самых непраблемных мясцін у Нямеччыны. Гаспадар, амерыканізаваны, паспяховы бізнесмен. Беспрацоўных тут няшмат, свабодныя месцы традыцыйна запаўняюцца немцамі з усходу, якія доўгія гады цягнуцца за першымі абозамі выгнаннікаў з Польшчы ды Чэхіі. Мусульманскіх гета і паралельных грамадстваў тут няма. Замежнікі паспяхова адаптуюцца, засвойваюць нямецкую мову і, што вельмі нечакана, прымаюць евангелічную веру. Гэта ўсё расказваў святар, які сядзеў за сталом. Магчыма, гэта ўплыў царквы, якая шчыльна займаецца эмігрантамі. Царква дапамагае інтэгравацца. У гэтым я меў магчымасць пераканацца, перажыўшы сустрэчы з старшакласнікамі ў мясцовых гімназіях. У мяне было дзве сустрэчы там. Вось і выходзіць. Бог агульны і эліны становяцца немцамі. Няма змешанага мультыкультуралізму. Гаспадар дому, цяпер бацька нашага беларускага Дзяніса, буйны менеджер амерыканскай кампутэрнай фірмы Hewlett Packard, на якой ён адпрацаваў больш за 20 гадоў. Ва ўсім надзвычай адкрыты чалавек. Ён не адзін год пражыў у Злучаных Штатах, настойны на пратэстанцкай этыцы працы. Ягоны прынцып – не поспех любой цаной і хутка, а абложная, разлічаная на доўгі час працоўная аскеза. Ён лічыць, што праблемы палітыкі, НАТО і царквы узнікаюць тады, калі дрэнна працуе эканоміка, калі няма грошай на інтэграцыю імігрантаў, калі сама нацыя не мае чаго прапанаваць з матэрыяльнай і духоўнай культуры наезджым людзям. Як чалавек лютэранскай традыцыі, хаця ён у царкву ходзіць рэдка і рашэнне аб канфірмацыі Дэніс прымаў сам, ён за рацыянальны выклад асноваў розных рэлігій у школе. Паводле парады бацькі, Дэніс з 7 класы запісаўся на рэлігійны спецкурс, з якога плаўна перайшоў у групу евангелічнай катэхезы. Думаючы пра далейшы лёс беларускага хлопчыка Дзяніса, які стаў еўрапейцам Дэнісам, ягоных бацькоў і сваякоў, прыходжу да высновы, што свой поспех і шчасце ён знойдзе праз штодзённую актыўнасць і духоўны рацыяналізм. Дапісваючы гэтыя радкі, я выйшаў у інтэрнэт паглядзець электронную пошту. Сярод агляду публікацыі звярнуў увагу на анатацыю з назвай па-рускі. Более 250 тысяч чалавек пакланілась дзесніцы Спіридона Трымифуцкага. Даведаўся, што на паклон да правіцы грэцкага цудадзея, прывезены з вострава Корфу у Маскву. За тры дні ў храме Хрыста Збаўцы прыйшлі 300 тысяч, а ў Данілаў манастыр за два дні ўжо больш як 250 тысяч пілігрымаў. Людзі стаяць у сярэднім 12 гадзін у чарзе. Святыя рэліквы Спіридона дапамагаюць бедным, асабліва бяздомным і тым, хто жыве ў цеснаце. Вынікі ўжо ёсць. Намеснік манастыра, так па-расейску пасада называецца, архімандрыт Аляксі паведаміў журналістам, што адна жанчына, пакланіўшыся святому Спіридону, дома адразу ж атрымала званок з муніцыпальнай службы, што падышла ейная льготная чарга на атрыманне кватэры. Вось, думаю сабе, як па-рознаму вырашаюць хрысціяне кватэрныя пытанні ў Маскве і невялічкім гарадку пад Штутгартам. Людзі зробленыя з аднаго мяса і касцей. Толькі сістэма жыцця ў Нямеччыне схіляе верніку да працоўнай аскезы, а ў новакапіталістычнай Маскве сотні тысячаў людзей усё яшчэ спадзяюцца на цуд. Дэнісаў бацька, каб зарабіць свой мільён, правёў у самалётах паміж Чыкага і Ганконгам агулам больш за два месяцы. Цяпер перад адыходам на пенсію атрымаў ад фірмы цэлы год перад пенсійнага адпачынку з поўным захаваннем сярэдняга заробку. Пэўна, ўсё ж палітыкам трэба шукаць шляхі, як змяніць сістэму жыцця і гаспадарання, але не праз харызматычную катэхізацыю насельніцтва на плошчах. Не факт, што маскоўскія бабкі, якія стаялі 12 гадзін у чарзе, каб пакланіцца святым рэліквам, прагаласавалі на прэзідэнцкіх выбарах 2008 году за кандыдата, які забяспечыць ім годнае жыццё. Еўрапейскі чалавек не ведае нічога лепшага за габрэйскі дэкалёг і новазапаветны апакаліпсіс. Кожны час мудрыя тэксты прачытвае па-свойму. Мы не ведаем адказу, але мы шукаем. Здаецца, што Христос таксама сказаў: «Я не апірышча на шляху, я шлях».